من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. دونوں شرطوں کا دوسرا نمونہ. پہلے دونوں شرطوں کا پہلا نمونہ جنگ احد کا واقعہ کر چکا ہے. اب یہ دوسرا نمونہ, اور یہ ایک شبہ کا جواب ہے. رسالت پر جو شبہات ہیں ان شبہات میں ایک شبہ یہ تھا, اگر یہ پیغمبر سچا ہوتا تو جنگ احد کے اندر انہیں شکست کیوں دیکھنا پڑتی. جنگ احد کے اندر جو شکست دیکھنا پڑی ہے, معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے سچے پیغمبر نہیں ہیں. یہ بنی اسرائیلیوں کی طرف سے اعتراض تھا پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر. اللہ پاک اس شبہ کا جواب مختلف انداز سے جہاد کا ذکر کرتے ہوئے دے رہا ہے. یہاں بھی اس شبہ کا جواب ہے کہ بدر کے اندر اللہ پاک نے پیارے پیغمبر کو فتح عطا فرمائی تھی, جبکہ پیغمبر کے ساتھ لشکر بالکل قلیل تھا. بدر کے اندر جو فتح ملی تو دلیل ہے یہ آپ کے حق ہونے کی. باقی جنگ احد کے بارے میں, وہ بھی ابتدائی طور پر اللہ پاک نے جنگ احد میں فتح عطا فرمائی تھی. بعد میں بعض صحابہ سے ایک غلطی ہوئی جس کے نتیجے میں فتح شکست سے بدل گئی تھی, تو اصل اس کے اندر بھی فتح ہی تھی. بہرحال وہ جواب آگے آ رہا ہے. یہاں اللہ پاک جواب دے رہی ہیں کہ بدر کی فتح کو سامنے رکھ لو. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ, اللہ نے امداد کی تمہاری بدر کے میدان میں. وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ, جبکہ تم قلیل تھے. أَذِلَّةٌ ذلیل بمعنی قلیل, بے سر و سامان تھے, بے کس تھے, عاجز تھے. یہ ذلیل کے مختلف معنی ہیں, ذلیل قلیل, ذلیل عاجز, زیادہ قوت اور طاقت نہ ہو. اب اللہ پاک صحابہ اکرام اور نبی پاک کے لیے لفظ اذلہ استعمال فرما رہی ہیں. پیغمبر کریم کو یا صحابہ کو ذلیل کہنا عزت کے مقابل وہ توہین ہے, اور ویسے ذلیل عاجز ہونے کے اعتبار سے, قلیل ہونے کے اعتبار سے یہ بات ہو سکتی ہے. یہاں تھوڑا سا اشارہ میں نے کیا تھا, شاہ اسماعیل شہید نے اللہ پاک کی طاقت کے مقابل باقی مخلوق کو عاجز, بے سر و سامان کے معنی میں ذلیل کہا ہے, جس پر کوئی اعتراض نہیں. جبکہ مولوی احمد رضا خان صاحب نے عزت کے مقابل اللہ کے رسول کے لیے ذلت کا لفظ استعمال کیا ہے. عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام, عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام. یہ حدائق بخشش صفحہ 24 جلد نمبر 2, حدائق بخشش صفحہ 24 جلد نمبر 2. عزت بعد ذلت, عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ دو زمانے بناتا ہے, ایک زمانہ ذلت کا اور ایک زمانہ عزت کا. اب عزت کے مقابل جو ذلت توہین کا لفظ ہے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مولوی احمد رضا خان وہ استعمال کر رہا ہے. عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام. اذ تقول للمؤمنین, جب آپ فرما رہے تھے ایمان والوں کو, یہ دوسرا حصہ سورت آل عمران کا شروع ہے, اس میں مضمون یہی جہاد انفاق جہاد انفاق, اس میں جنگ احد کا بڑا تذکر آگے آ رہا ہے, اسی طرح جنگ بدر کا یہ ذکر, یہ سارا جہاد کا ذکر ہے. جب آپ فرما رہے تھے ایمان والوں کو تقول بے وحی الہی, اللہ کی وحی کے مطابق, الن یکفیکم, کیا نہیں کافی ہے تم کو, ان یمدکم ربکم, کہ تمہاری امداد کرے تمہارا رب, بثلاثت آلاف, تین ہزار, من الملائکہ, ملائکہ, منزلین, اس حال میں کہ وہ اتارے ہوئے ہوں. الن یکفیکم, کیا تمہیں کافی نہیں, تقویت قلب کے لیے, دل کو مضبوط کرنے کے لیے, چونکہ کافروں کی تعداد زیادہ تھی اور پھر ان کی امداد کے لیے اور کئی کافر آ رہے تھے. کافروں کی تعداد 1000, 3000 کا ایک اور لشکر ان کی امداد کے لیے آ رہا تھا, تو رسول پاک اللہ کی وحی کے مطابق صحابہ کرام کو تسلی دے رہے تھے کہ اگر ان کی امداد کے لیے 3000 کا لشکر آ رہا ہے تو تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تمہاری امداد کے لیے بھی اللہ پاک 3000 کا فرشتوں کا لشکر اتار دے گا. یہ منزلین, آسمان سے نازل کیے ہوئے اسی غرض کے لیے, یعنی تمہاری امداد کے لیے, یہ منزل نازل کیے ہوئے. بلا, کیوں نہیں, یعنی یقیناً کافی ہوگا. کیوں نہیں, یعنی یقیناً یہ 3000 کا لشکر کافی ہوگا. ان تصبروا وتتقوا, اگر تم ثابت قدم رہو, شرط اول, تتقوا شرط دوم, تقوی اختیار کرو, خلاف اطاعت کام نہ کیا, اگر تم نے خلاف اطاعت کوئی کام نہ کیا, وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا, اور وہ آئے, مِّن فَوْرِهِمْ, فور اپنے جوش سے, هَٰذَا جو یہ ہے, يُمْدِدْكُم رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَاف, تو اللہ پاک تمہاری امداد کرے گا 5000 سے, من الملائکہ, مصومین, وردی پوش, وردی پہنے ہوئے, جنگ کی وردی انہوں نے پہنی ہوگی, 5000 فرشتے اللہ تمہاری امداد کے لیے اتار دے گا. یہ ایک اور افواہ ان کی طرف سے پھیلی تھی مشرکین کی طرف سے کہ 5000 کا ایک اور لشکر آ رہا ہے ان کافروں کی امداد کے لیے, تو اللہ پاک نے فرمایا صحابہ اکرام کو تسلی دی, فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اگر ان کا 5000 کا لشکر آ جائے گا تو ہماری طرف سے بھی 5000 کا لشکر آ جائے گا. ہوا یہ تھا کہ 3000 کا لشکر ان کی امداد کے لیے پہنچا تھا, تو اللہ پاک نے 3000 کا لشکر بھیجا تھا, منزلین اسی لفظ استعمال کیا گیا, یعنی یہ اتارے ہوئے ہیں, اتارے ہوئے ہیں, اور 5000 کا لشکر ان کی امداد کے لیے کوئی نہیں پہنچا تھا, صرف ایک انہوں نے افواہ پھیلائی تھی, تو ادھر اللہ پاک نے بھی 5000 فرشتوں کا الگ کوئی اور لشکر نہیں نازل کیا تھا. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ, یہ حکمت امداد, حکمت امداد ملائکہ, اول ملائکہ کے ذریعے سے جو اللہ پاک امداد کر رہا ہے اس کی مختلف حکمتیں, یہ ما جعلہ اللہ حکمت اول, ولتطمئن حکمت دوم, آل لیقطع طرفا حکمت صوم, نہیں کیا اس امداد کو, نہیں کیا اس امداد کو اللہ نے مگر بشرا لکم، تمہارے لیے بشارت، بشرا بشارت غلبہ کی، یہ اللہ پاک غالب ہونے کی بشارت سنا رہا ہے. ولتطمئن قلوبکم بے، دوسری حکمت، تاکہ مطمئن ہو جائیں تمہارے دل، بھی ساتھ اس کے مطمئن ہو جائیں تمہارے دل اضطراب سے، یعنی تمہارے دلوں میں کسی قسم کا کوئی اضطراب نہ رہے. یہ دوسری حکمت، یہ صرف اللہ کہتا ہے تمہارے دلوں کو تسلی دینے کے لیے، بشارہ سنانے کے لیے میں نے امداد فرشتوں والی بھیجی، ورنہ وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، نہیں یہ امداد مگر اللہ کی طرف سے. کتی دسدہ پیان اللہ پاک، نہیں فقط تسلی کی مطلب ہے نا بات، یہ تو نہیں ہے کہ نہیں ہے. وَمَن نَصْرُ، حقیقت میں امداد کرنے والا اللہ ہی ہے. یہ امداد اللہ پاک فرشتوں کے ذریعے سے جو کر رہا ہے، یہ نہیں کہ اللہ پاک نے کوئی فرشتے بھیجے، نہیں، حقیقت نہیں، حقیقت تو ہے اللہ نے اس طرح بشارت بھی سنائی، اس طرح صحابہ کے دلوں کو مطمئن بھی کیا، حقیقت ہے، یہ نہیں کہ کوئی حقیقت نہیں ہے. باقی نظریہ کوئی یہ نہ رکھے کہ فرشتوں نے امداد کی، اللہ پاک ساتھ عقیدے کی اصلاح کرتا ہے. یہ نہ سمجھو کہ فرشتوں کے ذریعے سے تمہاری امداد ہوئی، فرشتے تمہارے مشکل کشا بن گئے، تمہاری امداد کرنے والے بن گئے، نہ نہ، اپنا عقیدہ یہ بناؤ کہ امداد کرنے والا اللہ ہے، فرشتوں کو، چونکہ فرشتوں کو بھیجنے والا اللہ ہے، فرشتے خود تو نہیں آئے، فرشتوں کو اللہ نے بھیجا، تو فرشتوں کو بھیج کر اس طرح تمہاری امداد کرنے والا اللہ ہے. وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ العزیز، وہ اللہ جو غالب ہے، بغیر انزال ملائکہ کے نصرت پر. غالب ہے کس پر؟ یعنی انزال ملائکہ کے بغیر بھی نصرت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، وہ کوئی فرشتوں کے نازل کرنے کا محتاج نہیں ہے. الحکیم، ملائکہ کے انزال پر حکمت والا ہے، ملائکہ کے نازل کرنے میں اللہ کی حکمت، حکمت والا ہے. یہ دو حکمتیں آ گئیں. جو پہلی حکمت ہے وہ درجہ اول جلب منفعت، جو دوسری حکمت ہے ولتطمئن، یہ درجہ ثانی دفع مضرت. یکتا طرف من الذین کفروا، یہ تیسری حکمت، تاکہ کاٹ دے اللہ، تاکہ اللہ کاٹ دے طرف من الذین کفر، کافروں کا ایک حصہ، کافروں کے ایک حصے کو اللہ کاٹنا چاہتا ہے. امداد کیوں بھیج رہا ہے؟ اس میں حکمت، کافروں کے ایک حصے کو اللہ کاٹنا چاہتا ہے، تاکہ کاٹ دے. اوپر لکھا ہوا ہے 70 قتل کیے گئے، چنانچہ 70 قتل کر دیے گئے، بڑے بڑے سردار، کافروں کے بڑے بڑے سردار 70 قتل کیے گئے، تو ایک حصہ ان کا کٹ گیا. او یکبتہم، تاکہ کاٹ دے ان کا حصہ، او یکبتہم، یا ذلیل کرے ان کو، یکبتہم، یا ذلیل کرے ان کو بوجہ شکست کے، فینقلبوا، پس پلٹیں وہ، خائبین، اس حال میں کہ نامراد ہونے والے ہوں، نامراد ہونے والے ہوں. یوں اللہ پاک ان کافروں کی جڑ اکھیڑنا چاہتا ہے، ان کے ایک حصے کو اللہ پاک کاٹنا چاہتا ہے، اور یا یکبتہم، یا ان کو ذلیل کرنا چاہتا ہے. یہ لفظ آیا درمیان میں، یا لے یکتا او یکبتا، لے یکتا او یکبتا، کاٹے یا ذلیل کرے، درمیان میں آگے او، یہ انفصال، جدائی. اب کوئی آدمی سمجھے جی، یا کاٹنا ہوگا تو یا ذلیل کرنا ہوگا، یا کاٹنا ہوگا تو یا ذلیل کرنا ہوگا، حالانکہ اللہ نے ان کا حصہ کاٹا بھی، ان کو ذلیل کیا بھی، تو یہ او مناسب نہیں ہے. اس لیے جواب سمجھو، یہ قضیہ منفصلہ مانعت الخلو ہے، قضیہ منفصلہ مانعت الخلو. مانعت الخلو میں کیا ہوتا ہے، دونوں جمع ہو سکتے ہیں، دونوں اٹھ نہیں سکتے، جمع ہو جائیں، کاٹ بھی دے ذلیل بھی کر دے، یہ قضیہ مانعت الخلو، لہذا دونوں کا جمع ہونا ممکن ہے، اجتماع ممکن. فَيَنْقَلِبُ خَائِبِينَ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ تَتِمَّ اُحُد. جنگ احد میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے تھے، خود آپ کے چہرہ پاک کے اندر دھنس گیا تھا، آپ کے یہ سامنے والے دانت گر گئے تھے، آپ ایک گڑے میں گر گئے تھے، یوں پریشانی اٹھانا پڑی تھی. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کیف یفلح قوم شجو نبیہم، اب یہ قوم کیسے کامیاب ہوگی جو نبی کے ساتھ ایسا کرے، جو نبی کو زخمی کر دے، نبی پہ یوں ظلم و ستم کرے، تو وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے. اور رسول پاک نے پھر ان کے لیے بد دعا کی تھی، جب رسول پاک نے ان کے لیے یوں بد دعا کی تو اللہ پاک نے یہ آیت اتاری، اللہ پاک نے یہ آیت اتاری، اللہ پاک کہتا لیس لک من الامر شیء، سونے تیرا اختیار نہیں، تم ان کے لیے بد دعائیں کیوں مانگتے ہو، اختیار آپ کا نہیں ہے، اللہ کی مرضی ہو ان کو ہلاک کر دے گا، اللہ کی مرضی ہو ان کی ان پر رجوع کرے گا، ہدایت دے دے گا، اللہ اپنی مرضی سے جو چاہے گا کرے گا، آپ کا اختیار کوئی نہیں، آپ کا اختیار لیس لک من الامر شیء، بلے بلے لیس تے شیء نکرہ تے نکرہ تا تنفی، ایک ذرہ بھی آپ کا اختیار نہیں ہے، ایک ذرہ بھی آپ کا اختیار، اختیار اللہ کا ہے، اللہ کی جس طرح مرضی ہو اس طرح کرتا ہے. یہ لیس لک نفی مختار کل، نفی مختار کل، اور لیس لک پر نمبر لگا ہوگا، ذرا حاشیہ پہ دیکھو، یعنی بندے میرے ہیں، بندے میرے ہیں، پھر آپ کو کوئی دخل نہیں، بے کنی کیوں مانگتے ہو، بے کنی کیوں کر مانگتے ہو، بندے یہ میرے ہیں، میری مرضی جس طرح چاہوں میں کروں، جب بندے میرے ہیں پھر آپ کو کوئی دخل نہیں ہے، آپ دخل نہ دیں اس میں، میری مرضی ہے جس طرح میں چاہوں گا کروں گا، جب بندے میرے ہیں آپ کا دخل کوئی نہیں ہے تو بے کنی کیوں کر مانگتے ہو، یعنی ان کی جڑ اکھیڑ دے اللہ، ان کی جڑ اکھیڑ دے، ان کو تباہ کر اللہ، یہ بد دعا کیوں کرتے ہو. لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہ، او کا معطوف علیہ معذوف ہے، یہ لیس لک اس کا معطوف علیہ نہیں ہے، اس کا معطوف علیہ اما یہلکہم او یتوب علیہم، او یتوب سے پہلے اما یہلکہم او یتوب علیہم، آپ کو تو اختیار نہیں ہے میرے پیارے پیغمبر، اما یہلکہم اللہ کی مرضی ہو تو ان کو ہلاک کر دے، او یتوب یا اللہ ان پہ رجوع کر لے، او یعذبہم یا آخرت میں ان کو عذاب دے، فانہم ظالمون کیونکہ ہیں تو یہ ظالم، لیکن یہ مرضی اللہ کی ہے جس طرح چاہے کرے گا، آپ کا اختیار نہیں ہے، آپ کا اختیار. یہ یتوبہ پہ بھی نمبر لگا ہے، ذرا حاشیہ کو دیکھ لو، یعنی تو ان کو توبہ کرنے کی ہمت دے دے، اے یتوبہ اللہ ان کو توبہ کرنے کی ہمت دے دے، پھر اللہ توبہ قبول کر لے. یہ آیت دلیل ہے کہ حضرت عالم الغیب نہیں، کیونکہ حضرت 40 دن کافروں کے لیے بد دعا کی، آخر میں فرشتے آئے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 40 دن تک ان کے لیے بد دعا کرتے رہے ہیں، اللہ پاک نے یہ آیت اتار کے روکا، یہ آیت اتار کے روکا، تو اس سے معلوم ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے، اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہوتا کہ اللہ ناراض ہو جائے گا، ناراض ہو کے اس طرح حکم نازل کر دے گا، آیت نازل کر دے گا، تو رسول پاک کو 40 دن تک ان کے لیے بد دعا کرنے کی ضرورت نہ ہوتی۔ اما یولکہم او یتوب علیہم او یعذبہم، یعذبہم فی الآخرہ فإنہم إلا عذاب، کیونکہ وہ ہیں ظالم، ظالم ہیں، ناحق، ناحق پر ہیں، چونکہ ناحق ہیں اس لیے اللہ ان کو سزا دے گا، لیکن اس کی مرضی سزا دے دے یا ان کو توبہ کی توفیق دے دے۔ وللہ ما فی السماوات، علت، علت ما قبل کے لیے، آپ کا اختیار نہیں، اختیار اللہ کا، آپ کا اختیار نہیں، اختیار اللہ کا۔ وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور یہ اعادہ ہے دلیل عقلی کا، دلیل عقلی پہلے گزر چکی ہے، اسی کا اعادہ ہے۔ وللہ، اور یہ علت بھی ہے ما قبل کے لیے، اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین میں جو کچھ ہے۔ یہ اس قسم کی جتنی آیتیں آتی ہیں جن میں آتا ہے اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین والا سب کچھ، تو یہاں ان آیتوں کو ذہن میں رکھا کرو، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے، نبی، ولی، پیر، فقیر، سب یہ جتنے ہیں للہ، جتنے ہیں، تو نبی ولی جتنے ہوں گے ان کا اپنا کچھ نہیں، وہ مملوک ہیں، وہ کیا ہیں، مملوک ہیں، ان کا وجود بھی عطائی، ان کی صفات بھی۔ ہاں، یہ آیت، اس قسم کی آیتیں مخصوص طور پہ ذہن پہ رکھو، اللہ یہاں پر ذکر کرتا ہے نبی ولی جتنے ہیں ان تمام کے کمالات، ان تمام کی صفات عطائی ہیں، ذاتی نہیں ہیں، کیونکہ ان کا وجود بھی اللہ کی عطا ہے، ان کی صفات بھی اللہ کی عطا ہیں، تو ان کی کوئی صفات ہو سکتی ہیں تو عطائی ہو سکتی ہیں، ذاتی صفت تو کسی مخلوق کی ہو سکتی ہی کا۔ علت اللہ ہی کے لیے ہے، شاہ عبد القادر صاحب مانا کرتے ہیں اللہ کا مال ہے، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا مال ہے، اللہ کا مال ہے، اللہ کی مرضی اب جس طرح کرے، آپ کا اختیار ہو نہیں ہے۔ یا پھر انہیں مئی شاہ، اللہ چاہے جس کو تو بخش دے، بخش دے کس طرح، نیچے لکھا اسلام نصیب کر کے، اسلام یعنی اسے اللہ نصیب، اسلام نصیب کر دے پھر بخش دے، اور لمن یشاء کے نیچے لکھا ہے منیب، یہ کس کو اللہ نے اسلام نصیب کرے گا، منیب کو، ضدی کو نہیں، انابت کرنے والے کو، اس کو اسلام نصیب کر دے پھر بخش دے۔ ویعذب من یشاء، یعذب عذاب دے جسے چاہے، جسے چاہے، ضدی، ضدی کو، اور یعذب موت علی الشرک دے کر، موت علی الشرک دے کر، یعنی اسلام نصیب نہ کرے کیونکہ وہ ضدی ہو، وہ کیا ہو، ضدی، وہ ضد پہ اڑا رہے گا، ضد پہ اڑا رہے گا، ضد پہ ہی شرک پہ مر جائے گا، شرک پہ مر جائے گا، تو یعذب، اللہ اس کو عذاب دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا۔ یا ایہا الذین، اب یہ اب تک آیا مسئلہ، مضمون جہاد فی سبیل اللہ، اب شروع ہو رہا ہے جہاد کے بعد انفاق فی سبیل اللہ۔ یا ایھا الذین آمنو لا تاکلوا الربا، نہ کھاؤ سود اضعافا مضافا، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بجائے الٹا اتنے بخیل بن جاؤ کہ حرام کمانا شروع کر دو، اس کا تعلق خرچ انفاق فی سبیل اللہ کے ساتھ ہے۔ اضعافا مضافا، اضافا کئی گنا، دگنا دگنا کر کے نہ کھاؤ، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک گناہ جائز ہے تو دگنا جائز نہیں ہے، اضافن یہ قید واقعی ہے، یعنی اس زمانے میں واقعتاً ہوتا ایسا تھا، اضافن کی قید اللہ نے کیوں لگائی کہ واقعہ میں ہوتا ایسا ہی تھا کہ لینے والے کئی کئی گناہ کر کے سود لیا کرتے تھے، اس لیے کئی گناہ کا ذکر کر دیا گیا۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ کئی گناہ ہو تو ناجائز ہے اور اس سے کم ہو تو جائز ہے، یہ قید جو ذکر کی گئی بطور واقعہ کے۔ وَاتَّقُ اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، یہ نسخہ عمل اولا، پہلا نسخہ، جتنے بھی شریعت کے معاملات ہیں ان میں سب سے بڑی یہ بات ہوتی ہے اللہ کا ڈر. اللہ کا ڈر ہوگا تو عمل ہوگا, اللہ کا ڈر نہیں ہوگا تو عمل نہیں ہوگا. لعلکم تفلحون سمرا, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. واتقوا النار نسخہ عمل دوم, اور یہ تخفیف اخروی بھی ہے, تخفیف اخروی. واتقوا النار نسخہ عمل, آگ سے ڈرو. ایک اللہ سے ڈرو, دوسرا آگ سے ڈرو. یہ دو نسخے ہیں. اللتی اعدت للکافرین شدت نار, جو تیار کی گئی ہے واسطے کافروں کے. للکافرین دراصل, دراصل تیار ہے کافروں کے لیے. اگر کافروں کے علاوہ کوئی اور بھی جائے تو جا سکتا ہے, لیکن اصل میں اس کو جو تیار کیا گیا ہے تو کافروں کے لیے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ, یہ تشریح ہے اتقا, یہی جو وَاتَّقُوا اس سے نکلا اتقا, اتقا, اتقا, اس کی تشریح, اتقو کی تشریح. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ, وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ, اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. یَطِيعُوا اللَّهَ اصول فوز اول, الرسول دوم. کامیابی کے یہ بھی دو اصول ہوتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت ہو, رسول کی اطاعت ہو, نافرمانی نہ ہو. اور یہی تشریح ہے اتقاء کی. اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے, اللہ کے رسول کی اطاعت کی جائے. لعلکم ترحمون, تاکہ تم رحم کیے جاؤ آخرت میں. وسارعوا الی مغفرۃ, بشارت اخروی, اور جلدی کرو مغفرت کی طرف, اپنے رب کی طرف. وجنت, اور جنت کی طرف. دوڑ دوڑ کے آؤ مغفرت اور جنت کی طرف. مغفرت یہ سبب, جنت مسبب. جنت مسبب, سبب اور مسبب دونوں کی طرف جلدی کرو. جنت ایسی کہ عرض و السماوات والارض, جس کا عرض آسمان و زمینیں, تو طول اس سے بھی زیادہ ہوگا. اور عرض یہ کم از کم اتنا درجہ ہے, زیادہ کی نفی نہیں ہے, ممکن ہے اس سے بھی زیادہ ہو. اور اس کا بھی ذکر اس لیے کیا گیا کہ انسان سب سے زیادہ آسمان و زمین ہی کی سمجھتا ہے, اس سے زیادہ اس کے ذہن میں کوئی چیز ہے ہی نہیں, اس لیے اس کو ذکر کیا گیا. وہ حدت للمتقین, وہ جنت تیار کی گئی ہے واسطے متقین کے. الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. اب اللہ پاک ترغیب دے رہا ہے, یعنی اصل تو ہے جہاد, انفاق فی سبیل اللہ. حرام طریقے سے مال اکٹھا نہ کرو, اللہ سے ڈرو, جنت حاصل کرنے کی کوشش کرو, اور آؤ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے پھر دو فریق, یہ الذین ینفقون فریق کے اول کا بیان, اور یہ فریق اعلی فریق, یہ آگے آئے گا. والذین اذا فعلوا, فریق ثانی کا بیان جو ادنا ہے. یہ پہلا فریق اعلی, دوسرا فریق ادنا. الذین ينفقون فی السراء, جو خرچ کرتے ہیں, فی السراء خوشی میں, والضراء تنگی میں, والکاظمین الغیظ, اور وہ پینے والے ہیں غصے کو, والعافین عن الناس, درگزر کرنے والے ہیں لوگوں سے. یہ ان لوگوں کی صفات آ رہی ہیں, خرچ کرتے ہیں, فی السراء. اب یہ جو صفات ان کے اندر آ رہی ہیں, یہ صفات ہیں موجبات جنت. پہلے ذکر تھا جنت کا, اب یہاں اللہ ذکر کر رہا ہے موجبات جنت, وہ صفات جو صفات جنت کو ثابت کرتی ہیں, وہ صفات جن سے انسان کو جنت ملتی ہے. یہ الذین ينفقون, فریق اول کا جو ذکر آ رہا ہے, اس میں اللہ پاک ان کے اوصاف ذکر کر رہا ہے. اور یہ اوصاف کون سے ہیں؟ موجبات جنت. موجبات خوشی میں خرچ کرے, تنگی میں خرچ کرے, اللہ کی راہ میں, یہ جنت کے لیے موجب ہے. والکاظمین الغیظ, یہ وصف دوم. والعافین, وصف صوم. وعافین, درگزر کرنے والے دل سے. عن الناس, لوگوں سے, لوگوں سے, تقصیرات سے, لوگوں کی تقصیرات, کوتاہیاں, لوگوں سے تقصیرات کوتاہیاں ہو جاتی ہیں ان سے درگزر کرنے والے، واللہ یحب المحسنین، اب یہ اوصاف والے ہیں محسن، ان اوصاف والے ہیں محسن، اور اللہ محسنین کو پسند کرتا ہے، اللہ محسنین کو پسند کرتا ہے نا، یحب المحسنین. والذین اذا فعلوا فاحشة، یہ فریق ثانی کا بیان، اور یہ پہلے کی نسبت ادنا ہے. یہاں جو صفات آ رہی ہیں یہ موجبات مغفرت، یہ کیا ہے؟ موجبات مغفرت. اوپر چونکہ دو چیزیں تھیں، ایک مغفرت دوسری جنت، ایک مغفرت دوسری، پہلے اللہ نے وہ صفات ذکر کر دی جو جنت کی موجب، اب وہ صفات آ رہی ہیں جو مغفرت کی موجب، موجبات مغفرت. والذین اذا فعلوا فاحشة، جب کر لیں کوئی بے حیائی، فاحشہ کھلا گناہ جس میں عورتوں پر زیادتی ہو، کوئی کھلا گناہ ایسا ہو جائے، یہ حقوق العباد کے ساتھ متعلق ہے، او ظلموا انفسهم، یہ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں، یہ حقوق اللہ، یہ حقوق اللہ، جانوں پر ظلم کر لیں، تو ذکر اللہ معن، اللہ کو یاد کرتے ہیں، یعنی برا کام ہوا کہ نہیں، مہان فوراً یعنی اللہ کو یاد کرتے ہیں، ذکر اللہ، اللہ یعنی عظمت، عظمت اللہ، اللہ کی عظمت کو، اللہ کی. فاستغفروا لذنوبہم، اصلاح اعمال، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ استغفار کرتے ہیں اپنے گناہوں کی وجہ سے. یہ موجبات مغفرت آ رہا ہے، جب کوئی گندا کام ہو گیا، ظلم ہو گیا، حقوق العباد میں کوئی غلطی ہو گئی، حقوق اللہ کے اندر غلطی ہو گئی، استغفار کرے، استغفار کرنے سے گناہ معاف ہو جائے گا، اصلاح اعمال. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، جملہ معترضہ، نہیں کوئی معاف کرتا مگر اللہ. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، یہ تتم استغفار، تتم استغفار، استغفار کرتے ہیں کس طرح پھر، اور نہیں اڑتے، نہیں اصرار کرتے ان پر جو کام انہوں نے کیے، جو کوئی غلط کام ہو گیا بس ہو گیا، یہ نہیں ہے کہ پھر ہمیشہ ہی کرتے رہیں، بار بار ہمیشہ ہی کرتے رہیں، نہیں، اصرار نہیں کرتے، اصرار نہیں کرتے. وہم یعلمون، اور وہ جانتے ہیں، یہ اصلاح عقائد، عمل بھی درست کر لیں، عقیدہ بھی درست کر لیں، جب یہ کر لیں گے تو موجبات مغفرت، سمجھے یہ کیا ہوگا، موجبات مغفرت. اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات، ادھر موجبات جنت بھی آ گئے، موجبات مغفرت بھی آ گئے، تو اب اولئک دونوں فریقوں کے لیے بشارت اخروی، یہ ہیں وہ کہ جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات، انہیں مغفرت بھی مل جائے گی، جنتیں بھی مل جائیں گی، تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین، اور اچھا ہے اجر عمل کرنے والوں کا، اللہ پاک نصیب فرمائے جنت، مغفرت نصیب فرمائے. قد خلت من قبلکم سنن، یہ تخفیف دنیاوی، تخفیف، تحقیق، گزر چکے ہیں تم سے پہلے کئی واقعات، سنن واقعات، فسیرو چلو ذرا زمین میں، فسیرو اگر مشاہدہ کرنا چاہتے ہو، اگر مشاہدہ کرنا چاہتے ہو تو ذرا زمین میں چلو، فنظرو غرض سیر، کیف کان عاقبت المکذبین، کیا ہوا انجام تکذیب کرنے والوں کا، یہ تفہیم دنیاوی، یعنی تم بھی تکذیب کر رہے ہو، تمہارا بھی کہیں وہ انجام نہ ہو جو پہلوں کا ہوا. ھذا بیان للناس، ھذا یہ قرآن یا یہ مضمون، یہ مضمون یا یہ قرآن، بیان للناس یہ کافی بیان ہے لوگوں کے لیے، بیان ہے کافی واسطے لوگوں کے، وہدن ورموعظۃن، اور ہدایت ہے اور نصیحت ہے، ہدن علمن، موعظۃن عملاً، فرق ہو جاتا کہ ہدایت باعتبار علم کے، نصیحت باعتبار عمل کے، پر للمتقین مستفیدین، یہ انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر. ولا تہنوا ولا تحزنوا، اب پھر ذکر آ گیا مضمون جہاد، مضمون جہاد، یہ مضمون جہاد اب دوسری بار شروع ہو رہا ہے. ایک ایک بار، ایک بار جہاد، ایک بار انفاق ہو گیا، چار چار بار آئے گا، چار بار جہاد، چار بار انفاق. اب دوسری بار جہاد کا مضمون، ولا تہنوا ولا تحزنوا، اس کا جنگ عہد کے ساتھ ہی تعلق ہے، جنگ عہد کے ساتھ تعلق ہے. اللہ کہتا ہے کوئی نہیں میرے پیارو، کوئی تھوڑی سی شکست آ گئی ہے، کوئی بڑی بات نہیں، دلیر بنو، کمزور نہ بنو، پھر بھی وہ سمجھے جو ہو گیا سو ہو گیا، کوئی بڑی بات. اللہ پاک پیار پیار کے انداز میں کوئی زجرے بھی کرے گا، تنبیہات بھی کرے گا مومنوں کو، اور ساتھ ساتھ دلیر بنائے گا. ولا تہنوا، سست نہ ہو جاؤ، لا تہنوا، سست نہ ہو جاؤ. ولا تحزنوا، غم نہ کرو. اگر اس وقت مغلوب ہو گئے ہو، فی الحال مغلوب ہو گئے ہو، کوئی بڑی بات نہیں ہے، غم نہ کرو. وانتم الاعلون، اور تم غالب ہو گئے آخر میں، آخر کار، آخر میں غالب تم ہی ہو. ان کنتم مومنین، اگر رہے تم مومن، اگر سمجھے، ان کنتم اگر ہو نہیں کرتا، اگر ہو نہیں، اگر رہے او میرے نبی کے یارو تم مومن ہو، اور اسی طرح تم مومن رہے، اسی طرح تم مومن رہے، تم ہی غالب ہو گے، تم ہی. اب عام طور پہ مانا اس کا کیا جاتا ہے ان کن تم، اگر ہو تم مومن، اگر ہو نہیں، مانا کیا ہے، اگر رہے تم مومن. یمسسکم کرہن، اگر پہنچی تم کو، اگر پہنچے تم کو زخم، یمسس مس کرے تم کو، کرہن زخم، اگر زخم پہنچے ہیں عہد میں، تکلیفیں پہنچی ہیں، شکست پہنچی ہے، تو جزا معذوف ہے، تو گھبراتے کیوں ہو، تو گھبراتے کیوں ہو. اس میں کئی حکم ہیں، کئی حکمتیں ہیں، جزا مقدر ہے. سمجھے، اگر زخم پہنچ گئے، شکست آ گئی، گھبراؤ نہیں، اللہ کی کئی حکمتیں ہیں اس میں بھی. ناپاک دیکھو نا، صحابہ اکرام کا کس انداز میں ذکر کرتا ہے، بڑے بڑے پیار کے انداز میں، کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہ غم پہنچ گیا ہے، شکست ہو گئی ہے، میرے نبی کے یارو گھبراؤ نہیں، اگر کوئی پہنچی ہے مصیبت زخم، تو گھبراتے کیوں ہو، اس میں کئی حکمتیں ہیں. فقط مسل قوما، یہ حکمت اول ہے، آؤ جی اب حکمت، پس تحقیق مس کیا، پہنچا قوم کو، یعنی کافروں کو، کرہن زخم، مثلہ اس جیسا، بدر میں پہلی حکمت، پہلی کل بدر میں ان کو بھی تو شکست ہوئی ہے، تو آج اگر تمہیں ہو گئی تو گھبراتے کیوں ہو. آگے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ دن، یہ دن، دن غالبیت و مغلوبیت والے، ہم ان کو پھیر دیا کرتے ہیں لوگوں کے درمیان، سمجھے، ان کو ہم پھیر پھیر کے لایا کرتے ہیں لوگوں کے درمیان. تلک الایام، یہ ہمارا معمول ہے، یہ ہمارا معمول ہے، ہمارا طریقہ ہے، ہم پھیرتے ہیں، کبھی یہ غالب، کبھی وہ غالب، یوں تبدیلی کرتے رہتے ہیں. آگے جی، وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ آمَنُوا، حکمت دوم، حکمت، ہم نے یہ جو شکست تمہیں ہوئی ہے کوئی بڑی بات نہیں، اس میں کئی حکمتیں ہیں. دوسری حکمت، لِيَعْلَمَ، علم سے مراد علم تمیز، علم سے مراد علم تمیز، تاکہ اللہ جدا کر دے تم میں سے ایمان والوں کو، ظاہر کر دے، جدا کر دے کس کو، ایمان والوں کو، جو مخلص ہیں، جو کیا ہیں، مخلص ہیں. اللہ پاک مخلص اور منافق کو جدا کرنا چاہتا ہے. یہ اللہ پاک نے شکست کیوں دے دی تمہیں، اللہ پاک ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ کون ہے مخلص تھے، کون ہے منافق. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ حِكْمَتِ سَوْم، حکمت، تیسری حکمت، اور بناتا ہے تم میں سے بعض کو شہداء، شہداء، گواہ. اللہ پاک اس طرح تمہیں گواہ بنا رہا ہے کہ یوں بھی ہوا کرتا ہے. واللہ لا یحب الظالمین، جملہ مترزہ، جملہ مترزہ دفع شبو کہ ان کی مغالبیت محبوبیت کی وجہ سے ہوئی. یہ سوال ہے، اللہ نے ان کو جو غالب کر دیا تو کیا اللہ کے یہ محبوب ہیں؟ اللہ کہتا ہے نہیں نہیں، یہ ظالم ہیں، مشرک ہیں، یہ ظالم میرے محبوب ہو سکتے نہیں. واللہ لا یحب الظالمین. بات سمجھے، کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ اللہ نے ان کو غالب کیا تو یہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ ان کو محبت نہیں کرتا. وَلْيُمَحِّصَا حِكْمَتِ چَهَارُمْ، حکمت وَلْيُمَحِّصَا، تاکہ اللہ پاک صاف کر دے گناہوں سے. اللہ پاک صاف کرنا چاہتا ہے الذین آمنوا، ایمان والوں کو. اللہ پاک صاف کرنا چاہتا ہے ایمان والوں کو، کیونکہ مصیبت میں اخلاق و اعمال کا تصفیہ ہوتا ہے، کیونکہ مصیبت میں اخلاق و اعمال کا تصفیہ ہوتا ہے. مصیبت آ جائے تو اخلاق اور زیادہ صاف ہوتے ہیں، عمل اور زیادہ صاف ہوتے ہیں. اللہ بھی یوں ان کو صاف کرنا چاہتا ہے گناہوں سے. یہ چوتھی حکمت. وَيَمْحَقُ الْكَافِرِينَ، وَيَمْحَقُ، پانچویں حکمت، اور اللہ مٹانا چاہتا ہے کافروں کو. لو جی پانچویں حکمت، پانچویں، ان کو جی غالب کر دیا، تمہیں مغلوب کر دیا، تمہیں زخم پہنچا، اس میں یہ حکمت ہے کہ کافروں کو اللہ مٹانا چاہتا ہے. لو زخم دیا صحابہ کو، شکست دی صحابہ کو، مٹانا چاہتا ہے کافروں کو. سمجھو، اوپر ذرا آشیہ پڑھو. اللہ اکبر. وَيَمْحَقُ الْكَافِرِينَ، يَمْحَقُ، مٹانا چاہتا ہے کافروں کو، مٹانا چاہتا ہے. اس کے دو طریقے ہیں، اس کے دیکھو بظاہر اب یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی، اب آشیہ پڑھو گے فوراً سمجھ آ جائے گی. اللہ اللہ، اللہ پاک ہمارے حضرت استاد مولانا عبد الغنی صاحب کے درجات بلند فرمائے. اس کے دو طریقے ہیں، اللہ مٹانا چاہتا ہے ان کافروں مشرکوں کو، دو طریقے ہیں جی. نمبر ایک، جرت زیادہ ہو، یہ غالب ہوں گے تو ان کو اور جرت ہوگی کافروں کو. کافروں کو کیا ہوگی؟ پھر آئیں گے ذرا، پھر ان کے خوب جن کو جوتے مرواؤں گا تمہارے ہاتھوں سے، سمجھے. جرت زیادہ ہو ایک. نمبر دو، کار خداوندی کے ذریعہ سے، کار خداوندی کے ذریعہ سے ان پہ کار خداوندی آئے گا. کس طرح؟ جب یہ غالب ہوئے اور ظلم کیا تو کار خداوندی جوش میں آئے گا، سمجھے. ان کو غالب کریں گے، غالب ہوں گے، یہ اور زیادہ جرت مند ہو جائیں گے، اور پھر جرت مند ہو کے یہ تم پہ ظلم و ستم کریں گے. توحیدیوں پہ کیا کریں گے؟ ظلم و ستم کریں گے. اور جب توحیدیوں پہ یوں ظلم و ستم ہو، پھر اللہ کو جوش آتا ہے، کار خداوندی جوش میں آتا ہے، کار خداوندی جوش میں آتا ہے. دیدی کے خون نے ناک پروانہ شمارا، دیدی کے خون نے ناک پروانہ شمارا، چندا امان داد کے شب را سحر کنند. دیدی کے خون نے ناک پروانہ، پروانے کا ناحق خون، پروانے کا، شمع نے پروانے کو ناحق قتل کر دیا. ناحق کیا ہوتا ہے پھر؟ وہ جو شمع ہوتی ہے، خود بھی سحر سے پہلے پہلے، سحری سے پہلے پہلے اس کو بجھا دیا جاتا ہے. مٹایا تھا پروانے کو، اللہ اس کو بھی مٹا دیتا ہے. دیدی کے خون ناحق پروانہ شمارا، چندہ امان داد، اتنا بھی امن نہ دیا، چندہ امان داد کے شب را سحر کنند. سحری ہونے سے بھی پہلے پہلے اللہ پاک اس شمع کو بھی ختم کر دیا کرتا ہے. جب یہ ظلم و ستم کریں گے، پھر اللہ پاک کے غضب کو جوش آئے گا، جلال آئے گا، پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ وَيَمْحَقُ الْكَافِرِينَ. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، زجر جہاد نہ کرنے والوں پر، زجر جہاد، اللہ بھگا تو کیا تم نے گمان کر لیا کہ داخل ہو جاؤ گے جنت میں؟ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، اور ابھی تک نہیں ظاہر کیا اللہ نے ان لوگوں کو جو تم میں سے مشقتیں برداشت کرنے والے، جہاد کرنے والے ہیں، ویعلم الصابرین، اور ابھی تک جہاد میں ثابت قدم رہنے والوں کو اللہ نے ظاہر نہیں کیا، ابھی تک جہاد میں ثابت قدم رہنے والے کون ہیں، جہاد کرنے والے کون ہیں، مشقتیں برداشت کرنے والے کون ہیں، اللہ نے ابھی تک ظاہر بھی نہیں کیا، اور تم کہتی ہو اس کے بغیر ہی تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، اس کے بغیر ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، یہ نہیں ہو سکتا، جہاد کرنا پڑے گا، وہ سمجھے جہاد کرنا، جہاد بھی یہ ایک نسخہ ہے دلیری کا کہ گلوں سے پہلے کانٹے لگتے ہیں، کہ گلوں سے پہلے کانٹے لگتے ہیں، گل بعد میں ہاتھ میں آتے ہیں، پہلے کانٹے آیا کرتی ہیں۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ، ملامت بر انہضام، اللہ پاک وہی جنگِ احد کا تذکرہ کر رہا ہے، تسلیہ بھی ساتھ ساتھ دے رہا ہے، اللہ پاک مرہم پٹی بھی ساتھ ساتھ کر رہا ہے، ساتھ تھوڑا تھوڑی ملامت بھی کرے گا، پیار کے انداز میں عتاب بھی، جس طرح اپنے پیارے کو کچھ نہ کچھ طریقے سے سمجھایا جاتا ہے، اللہ کہتا ہے ذرا سوچو تو صحیح ہو میرے نبی کے یارو۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ، او تم تو بڑی بڑی تمنائیں کرتے تھے موت کی، شہید ہو کر مریں گے، شہید ہو کر، او بڑی بڑی تمنائیں کیا کرتے تھے، الموتا، ال ہی الشہادتو، از روح المانی، ہی الشہادتو، وہ سمجھے شہادت کو اللہ کیا کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، موت کیا کہہ رہا ہے، ہاں یہ نہیں ہے کہ شہید کوئی میت نہیں ہوتا، شہید بھی اللہ بتا رہا ہے شہید بھی میت ہے، شہید بھی، ہاں وہاں جو ہے نہ کہو عام مردوں جیسا مردہ، نہ کہو عام مردوں جیسا مردہ، نہ کہو، یہ نہیں کہ مردے نہیں ہیں، شہید بھی مرا کرتے ہیں، شہادت بھی موت ہے، شہادت بھی۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الشَّهَادَةَ، وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الشَّهَادَةَ، یہ اللہ نہیں کہتا، کیا کہتا ہے، الْمَوْتَ، الْمَوْتَ، اللہ سمجھانا چاہتا ہے، اللہ پاک کے ہر لفظ میں ہزاروں حکمتیں، اللہ تو جانتا ہے ایسے لوگ بھی آ جائیں گے جو شہادت کے لیے موت کا لفظ استعمال نہیں کرنے دیں گے، اللہ پاک نے خود شہادت کے لیے موت کا لفظ استعمال کیا۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ، او میرے نبی کے یارو، پہلے تو بڑی بڑی تمنائیں کرتے تھے کہ شہادت والی موت، شہادت والی موت، شہید ہو کر مرنا ہے ہم نے، من قبل ان تلقوا، ہو پہلے اس کے کہ تم ملو اس موت کو، موت کے ملنے سے پہلے تو بڑی بڑی تمنائیں کرتے تھے، فقد رأیتموہ، فقد، بس تحقیق دیکھ لیا تم نے اس موت کو، دیکھ لیا اس موت، یعنی سبب الموت، سببہ یعنی الحرب، از جلالین، یہ جنگ، جنگ کیا ہے، سبب موت، اور جنگ احد، جنگے اور جنگ میں چلے گئے تو سبب موت میں تو چلے گئے، تم نے دیکھ لیا سبب موت کو، وانتم تنظرون، تم دیکھ رہے تھے، پہلے بڑی تمنائیں کرتے تھے پھر بھاگ کیوں پڑے، سمجھے اشارہ کیا کیا جا رہا ہے، بڑی تمنائیں کرتے تھے پھر ذرا سی پریشانی آئی تو بھاگ کے چلے گئے، اور میرے پیارے پیغمبر کو چھوڑ گئے تم، میرے پیارے پیغمبر کو چھوڑ کے بھاگ گئے تم، سمجھے جنگے عہد میں ہوا یہی تھا، چند ایک صحابہ ساتھ تھے، باقی سارے تتر بتر ہو گئے، ایک گھاٹی پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی مقرر کیے اور فرمایا تھا یہاں سے تم نے ہلنا نہیں ہے، ہمیں فتح ہو شکست ہو جو ہو جائے، فتح ہو گئی تھی، وہ وہاں سے آ گئے. خالد ابن ورید اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ پرلی طرف سے حملہ آور ہوئے، اسی گھاٹے میں آئے اور گھاٹی سے پچھلی طرف سے انہوں نے حملہ کیا. یہ حملہ بڑا سخت تھا، اس میں سارے صحابہ تتر بتر ہو گئے. پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پریشانی دیکھنا پڑی، کیونکہ پیارے پیغمبر تو ڈٹے ہوئے تھے. پیغمبر تو استقامت کا پہاڑ ہوتا ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے تو ہل جائے، پیغمبر تو کبھی اپنی جگہ سے ہلا نہیں کرتا. پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. پھر پیغمبر کریم گڑے میں گر گئے، آواز بلند کر دی گئی کہ ان محمدن قد قتلا، ان محمدن قد قتلا. پھر کوئی کدھر گئے، کوئی کدھر گئے. پھر بعد میں رسول پاک نے آوازیں دیں اور باقی صحابہ نے آوازیں دیں، بلا بلا کے تب آئے. دیکھو، وما محمد الا رسول، زجر برائے مومنین، زجر برائے مومنین. وما محمد الا رسول، یہ ما محمد پہ نمبر ہے، ذرا حاشیہ پہ پڑھو کیا ہے. نزلت فی حزیمتہم لما اشیع ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قتلا وقال لهم المنافقون ان کان قتل فرجعوا الی دینکم اسجلالین. جب شکست ہو گئی لما اشیع، پھر یہ بات پھیلا دی گئی کہ محمد کریم قتلا، تو منافق آدمی کہنے لگے اگر رسول پاک قتل ہو گئے ہیں تو فرج الا دین کو، اپنے پہلے دین کی طرف لوٹ کے چلے جاؤ، پہلے دین کی طرف لوٹ کے چلے جاؤ، ادھر سے نکلو نکلو. چنانچہ پھر کوئی کدھر گیا، کوئی کدھر گیا. وما محمد الا رسول، محمد کریم نہیں ہے مگر اللہ کے رسول ہیں. الا رسول، خدا تو نہیں کہ موت و قتل سے پاک ہو. محمد کریم اللہ کے رسول ہیں، یہ خدا تو نہیں ہے. خدا پاک ہوتا ہے موت سے قتل سے، پیغمبر پہ تو موت آ سکتی ہے، خدا تو نہیں کہ موت و قتل سے پاک ہو. وما محمد الا رسول، خلاصہ ہی کہ خدا کا خیال کر کے جنگ کرو اور سپہ سالار کی تخصیص نہ کرو ورنہ شکست کھاؤ گے. یعنی دیکھو، سپہ سالار ہے تو پھر تو لڑنا ہے، سپہ سالار نہ ہو تو پھر لڑنا کوئی نہیں ہے. نا نا سمجھے، قد خلت من قبلہ الرسل، تحقیق قد خلت، اکیلے ہو گئے، اکیلے ہو گئے رسول. اسی طرح آپ بھی ایک دن گزر جائیں گے. پہلے رسول بھی دنیا سے چلے گئے، رسول پاک آپ نے بھی ایک دن دنیا سے چلے جانا ہے. اس لیے قائد کی، سپہ سالار کی تخصیص نہیں کرنی چاہیے. افائم مات او قتل انقلب تم الا قابکم، اگر پیغمبر کریم پہ موت آ جائے یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم پلٹ جاؤ گے اپنی ایڑیوں پر؟ کیا تم پلٹ جاؤ گے؟ یوں پلٹنا تو نہیں چاہیے، پلٹنا تو نہیں چاہیے. ما کان معبودن فترجو از جلالین، رسول پاک کوئی معبود تو نہیں ہے کہ تم پیچھے جا رہے ہو، یوں نہیں جانا چاہیے. ومین قلب لا کے بے، جو پیچھے لوڑ کے چلا جائے فلن یزر اللہ شیا، سمرا تو اللہ کا تو کچھ نقصان نہیں کرے گا، اپنا ہی سب کچھ کھو بیٹھتا ہے، اللہ کا نقصان نہیں کر سکتا. لہذا بھاگنا نہیں چاہیے تھا تمہیں، پیغمبر کریم کو تم بھاگ چھوڑ کے چلے گئے تو کیوں چلے گئے؟ وہ سمجھے. وَسَيَجْزِ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اللہ بدلہ دے گا شاکرین، شاکرین نعمہ بالصبات از جلالین، جو اللہ کی نعمتوں کا شکر کرتی ہیں. بسبات، ثابت قدم رہ کر، سمجھے، ثابت قدم یہ جنگ کے ساتھ ویسے شکر اب مراد نہیں ہے، یہاں کیا ہے؟ ثابت قدمی والی نعمت، ثابت قدمی والی نعمت، ان کو اللہ بدلہ دے گا۔ وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ، ترغیب للجہاد۔ وما کان لنفس، نہیں ہے کسی نفس کے لیے کہ وہ مر جائے، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم کے ساتھ۔ یعنی کسی کی موت پر اتنا گھبرانا فضول ہے، کسی کی موت پر اتنا گھبرانا فضول ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ موت کسی کو بھی نہیں آتی، موت کسی کو بھی نہیں آتی، الا باذن اللہ، ان تموت تب ان یا قتلن، تب ان یا، وہ سمجھے، تب ان یا قتلن، نہیں ہے کسی نفس کے لیے کہ مر جائے، تبھی موت مر جائے، یا قتل کی صورت میں مر جائے، سمجھے، قتل ہو کے بھی مرتا ہے، تبھی موت بھی مرتا ہے، پر کوئی نہیں مرتا الا باذن اللہ۔ کتاب مؤجلا، یہ لکھت ہے مقرر، ومن یرد ثواب الدنیا، لکھت ہے مقرر جس میں تقدیم و تاخیر نہیں ہوتی۔ ومن یرد ثواب الدنیا، جو دنیا کا بدلہ لینا چاہتا ہے، ثواب نتیجہ بدلہ، اپنی تدبیرات سے، من یرد اپنی تدبیرات سے، تو نوتی ہی منہا، تو ہم اس کو دے دیتے ہیں بشرط مشیت، اگر اللہ چاہے تو دنیا میں بدلہ دے دیتا ہے۔ نیچے لکھا ہے ولا حظ له فی الاخرہ، اور آخرت میں پھر کوئی ثواب نہیں ہوا کرتا۔ اس جلالین، ومن یور ثواب الاخرہ، اور جو آخرت کا ثواب لینا چاہتا ہے اپنی تدبیرات سے، تو نوتی منا وسنج شاکرین، ان کریم ہم بدلہ دیں گے شکر کرنے والوں کا۔ جہاں بھی شاکرین کمانا وہی ہوگا، شاکرین، نعمہ بالثبات، نعمہ بالثبات، جو ثابت قدم رہنے والے ہیں ہم ان کو بدلہ دیں گے۔ وَقَعِيِّم مِن نَبِيٍ قَاتَلَ مَعُ رِبِّيُّن كَسِيرٌ، یہ تتمہ ملامت، او پیچھے گزرائے ملامت بر انہضام، ملامت بر، اسی کا تتمہ آ رہا ہے۔ اللہ پاک کہتا ہے بھاگے کیوں وہ، کئی نبی گزرے ہیں کہ قاتل ماؤ، ان کے ساتھ ہو کے جنگ کیا، ربیون رب والوں نے، ربیون رب والوں نے، وہابیوں نے، وہاب والوں نے، رب والوں نے، ربیون کثیر، کئی نبی کے ساتھی آئے، انہوں نے کیا کیا، جنگ کی نبی کے ساتھ ہو کر۔ نیچے لکھا ہے خلاصہ جہاد میں سستی نہ دکھاؤ، بلکہ یوں دعائیں مانگو، دعائیں آگے آ رہی ہیں، ربیون کثیر، فما وہنو لما اصابہم، پختگی عمل، پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی صحابہ ہوتے تھے، جنگیں کرتے تھے، فما وہنو، نہ وہ کمزور پڑے، نہ وہ کمزور پڑے، لما اصابہم، بوجہ مصیبتوں کے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں آئیں تو وہ کمزور کما بہانو، کمزور نہ پڑے، سست نہ پڑے، سست نہ پڑے، وما ضعفوا، اور وہ کمزور نہ ہوئے، وما استکانوا، اور وہ جھکے نہیں، اور وہ ما ضعفوا، کمزور نہ ہوئے، مستکانوا، عاجزی نہ کی انہوں نے، دشمن کے سامنے جھکے نہیں۔ واللہ یحب الصابرین، اللہ پسند کرتا ہے صابرین، ایسے مستقل مزاجوں کو، ایسے مستقل مزاجوں کو۔ یہ فماوان، پختگی عمل، یہ کیا ہے پختگی؟ نبیوں کے ساتھ ہوتے تھے اور وہ عمل میں اتنے پکے، عمل میں اتنے پکے، کوئی سستی نہیں ان میں پیدا ہوتی تھی۔ اب وما کانا قولہم، یہ پختگی کولی، پہلی پختگی عمل، اب پختگی کول، پہلی پختگی عمل والی، اب پختگی کول والی، اور نہیں تھی ان کی بات مگر یہ کہ وہ یوں دعائیں کرتے تھے، وہ سمجھے، بزدل نہیں پڑتے تھے بلکہ ڈٹے رہتے تھے اور یوں دعائیں کیا کرتے تھے، یوں دعائیں کیا کرتے تھے۔ وما ضعف کمزور نہیں ہوتے تھے، ڈٹ جاتے تھے، یوں دعائیں کرتے تھے ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہمیں بخش، اللہ ہمیں، یہ اللہ تلقین کر رہا ہے میرے نبی کے یارو تم بھی یہ دعا کرو، تم بھی ربنا اغفر لنا ہمیں بخش، کیا مطلب؟ نیچے لکھا ہے یعنی وجہ شکست ہماری غلطیاں ہیں، وجہ شکست ہماری غلطی، ہم نے غلطی کی، شکست ہو گئی، اللہ ہمیں معاف کر، اللہ ہمیں، اور سمجھے ربنا اغفر لنا، اللہ ہم سے غلطی ہوئی ہمیں معاف کر، غم تو بینی زود استغفار کن، اسی پہ لکھا ہے آشی پہ، غم تو بینی زود استغفار کن، غم با بحمر خالق آمد کار کن، غم جب آ جائے تو زود استغفار کر، جلدی جلدی استغفار کر، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، کیوں؟ غم بے امر خالق آمد کار کن، غم تو اللہ پاک کی طرف سے آیا کرتا ہے، تجھے کام میں مصروف رہنا چاہیے، تجھے گھبرانا نہیں چاہیے، وہ اسراف نہ فی امرنا وہ سب بے تک دامنا، ہمارے قدموں کو مضبوط کر، وانصرنا القوم الکافرین، یہ تیسری دعا کہ ہمیں کافروں کے مقابلے میں نصرت ہماری امداد فرما، فآتاہم اللہ، اللہ پاک نے ان کو دے دیا ثواب دنیا، دنیا کا بدلہ، دنیا کا بدلہ نصرت و فتح، آتاہم اللہ، اسی استقلال اور دعا کی برکت سے، اسی استقلال اور دعا کی برکت سے ثمرہ دنیاویہ، اللہ پاک نے دنیا مکم بدلہ دے دیا نصرت و فتح، وحسن ثواب الاخرہ، ثمرہ اخروی اور آخرت کا ثواب اور زیادہ عمدہ ہے، یعنی جنت، دنیا میں تو اللہ نے بدلہ دے دیا اور آخرت کا بدلہ وہ اور زیادہ اچھا، واللہ یحب المحسنین، یا ایھا الذین آمنوا، زجر و ترہیب از مشورہ کفار، ترہیب از مشورہ کفار، کافروں کی اطاعت مت کرو، ان سے مشورے مت لو، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا، اگر اطاعت کرو گے کافروں کی، الذین کفروا منافقین، حضرت علی نے تفسیر کی کہ الذین کفروا سے مراد کیا ہے؟ منافق، یردوکم علی اعقابکم، اگر ان کی اطاعت کرو گے تو یہ تو تمہارے تمہیں ایڑیوں پر لوٹا دیں گے، یعنی کافر بنا دیں گے، ان کی بات مانو گے تو یہ خود کافر ہیں، تمہیں بھی کافر بنائیں گے، یردوکم، یہ ثمرہ اطاعت، ثمرہ اطاعت کرو گے، اطاعت کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ بھی کافر ہیں، تمہیں بھی کافر بنائیں گے، آگے فتن کا لیبو، یہ سمرائے رد، یہ یردو، تمہیں رد کریں گے، رد کرنے کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ فتن کا لیبو خاسرین، بس پلٹو گے تم خاسرین، ہر طرح سے ناکام ہو کر، ہر طرح سے ناکام ہو جاؤ گے تم، یہ تمہیں ناکام کرنا چاہتے ہیں، وللہ مولاکم، ان کی بات نہ مانو بلکہ اللہ ہے تمہارا مدد کرنے والا، اللہ ہے تمہارا مدد کرنے والا، تمہارا دوست، وللہ غرضے کے، وہ کسی طرح تمہارے دوست نہیں، یہ منافق تمہارے دوست نہیں، بلکہ یہ دوست نہیں بلکہ دوست ہے اللہ، وہ سمجھے تمہارا دوست کون ہے؟ یہ منافق دوست نہیں، اللہ تمہارا دوست ہے، وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، بہترین امداد کرنے والا ہے، سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا، نمونہ نصرت، اللہ بہترین امداد کرنے والا ہے، اچھا جی امداد کو کوئی نمونہ تو بتاؤ، اللہ نمونہ نصرت کا بتاتا ہے، کہتا اللہ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا، ان قریب ڈال دیں گے کافروں کے دلوں میں، الروبا، روب ہیبت، الروبا سمرا، سمرا مشرک دنیوی، یا سمرا شرک، سمرا شرک، شرک کا دنیوی سمرا، دنیوی سمرا کیا ہوتا ہے؟ شرک کی وجہ سے روب آتا ہے، مسلمان کا روب مشرک کے دل میں آتا ہے، بما اشرکو بما با سببیہ علت روب، یہ روب کیوں ڈالیں گے مشرکوں کے دلوں میں، ریب کیوں ڈالیں گے؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک کیا، ما ان معبودان باطلا کو، کہ لم ينزل به بمعبودیتی، جن کے معبود ہونے کی اللہ نے کوئی سلطان نازل نہیں کی، سلطانن نہ لفظن تے نہ مانن، چونکہ یہ مشرک ہیں، کیونکہ یہ اس لیے اللہ ان کے دلوں میں روب ڈالے گا. وما واہم النار سمرا اخرویہ، وہ دنیاوی سمرا تو ان کے دل میں روب آ جائے گا، اخروی سرمرا کہ ما واہم النار ٹھکانا آگے، وہ بے سمس والظالمین مذمت جہنم، برا ہے ٹھکانا ظالموں کا، الظالمین جو خدا کا حق الوہیت اوروں کو دے دے، ظالم جو خدا کا حق الوہیت اوروں کو دے دے. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدًا، یہ پھر وہی جواب شمار آئے جنگ احد میں جو شکست ہوئی، پہلے جواب دیا جا چکا ہے، پھر جواب آ رہا ہے اسی کا. اللہ پاک کہتا ہے، کون کہتا ہے شکست ہوئی؟ شکست نہیں ہوئی، تمہیں تو فتح ہوئی تھی، تمہیں تو بعد میں تھوڑے سے حالات بدلے، تمہاری اپنی غلطی ہوئی، ورنہ اللہ نے تمہیں فتح دی تھی. اس لیے تم یہ کہو جی یہ پیغمبر سچا اگر ہوتا تو فتح ہوتی، فتح تو ہوئی تھی، فتح تو. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ، یہ سبب مغلوبیت مومنین، اس میں چونکہ آگے آ رہا ہے مغلوبیت کی بات آ رہی ہے، البتہ اللہ نے تو سچا کر دکھایا وعدہ اپنا. صدقہ اوپر لکھا، اس کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک راست کردن، دوسرا راست گفتن، سچ کہنا تے سچ کر کے دکھانا، یہاں مراد ہے سچ کر کے دکھانا. صدقہ اللہ نے تو سچ کر کے دکھایا اپنا وعدہ. اذ تحسونہم، جب تم کاٹ رہے تھے ان مشرکوں کو، اذ تحسون ابتدا میں، ابتدا میں کیا ہوا، تم کاٹ رہے تھے، سمجھے مارتے جا رہے تھے مشرکوں کو، بیزنی ہی بتوفیق ہی، بیزنی ہی اللہ کی توفیق سے تم ان کو مار رہے تھے، کاٹ رہے تھے، ریزہ ریزہ کر رہے تھے، حصہ یا حصو کاٹنا، ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، اور تم تو ان مشرکوں کو ٹکڑے کر رہے تھے. حتی اذا فشلتم، وہ آ رہا ہے سبب مغلوبیت، یہاں تک کہ جب تم بزدل پڑ گئے، رائے میں کمزور ہو گئے، فشلتم اول، وتنازع تم دوم، جھگڑا کرنے لگے، فی الامر، امر امر رسول میں، وہی جو گھاٹی میں تھے، بعض کہنے لگے رسول پاک نے حکم دیا ہے لہذا نہ جاؤ مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے، بعض کہنے لگے یہ جنگ تو ختم ہو گئی ہے، اب سارے مشرک بھاگ گئے ہیں تو چلا جانا چاہیے، تو جھگڑا ہونے لگا. تنازع تم، واسے تم، نافرمانی کی تم نے، من بعد ما حراکم ما تحبون، بعد اس کے کہ اللہ نے دکھا دیا تم کو وہ، اللہ نے دکھا دیا تم کو وہ جو تم چاہتے تھے. ما غلبہ، مراد کیا ہے غلبہ، اللہ نے تمہیں دے دیا تھا. آگے اب، منکم من یرید الدنیا، منکم ومنکم من یرید الاخرہ، سمجھو ذرا بات کو، وہ جو گھاٹی میں تھے اب وہ توڑ کے آئے جی مال غنیمت اکٹھا کرو، اب جنگ تو ختم ہو گئی ہے، اب یہاں کھڑے رہنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. ایک جماعت یہ کہنے لگی، دوسری جماعت کہنے لگی نہیں رسول پاک نے روکا ہے لہذا یہاں سے ہمیں ہلنا نہیں چاہیے. اب کیا ہوا، وہاں سے تم ہل کے آ گئے تو بعد میں حملہ ہو گیا. اب کیا، دو جماعتیں بن گئی، ایک من یرید الدنیا، دوسرا من یرید ال، لیکن ذرا سمجھنا بات کو، منکم من یرید الدنیا، تم میں ایک جماعت وہ بن گئی جو چاہتی تھی دنیا، دنیا کے نیچے لکھا ہے غنیمت، غنیمت لیکن سمجھو اوپر لکھا ہے للآخرت، سمجھو للآخرت، مال غنیمت لینے آئے، پر مال غنیمت اپنے لیے نہیں، للآخرت۔ وہ سمجھے، یہ صحابہ کی جماعت، یہ بھی للآخرہ، یہ بھی کیا ہے؟ للآخرہ۔ غنیمت تم لے رہے تھے، کیوں؟ خیال تھا غنیمت ملے گا، غنیمت کے ذریعے سے کافروں کا پھر مقابلہ کریں گے، کافروں کا پھر مقابلہ کریں گے۔ سمجھو، منکم من یرید الدنیا، یہ نہیں ہے کہ یہ جماعت دنیا چاہنے والی تھی، یہ عام طور پہ یہاں مانا یہ کرتے ہیں، یہ جماعت دنیا چاہنے والی نہیں، نہیں، یہ جماعت بھی دنیا لے رہی تھی آخرت کے لیے، دنیا لے رہی تھی آخرت کے لیے، یہ بھی آخرت کو چاہنے والی۔ وہ منکم من یرید الآخرہ، اور دوسری جماعت بھی آخرت کو چاہنے والی۔ آخرت کے نیچے لکھا ہوگا الصرفہ، خالص، ایک خالص آخرت کو چاہنے والے، دوسرے دنیا ساتھ ساتھ آخرت، دنیا و آخرت۔ وہ سمجھے، ایک صرف آخرت چاہنے والے، دوسرے دنیا بھی تھے آخرت بھی، دنیا بھی تھے، اللہ اکبر، دنیا بھی تھے آخرت بھی۔ ثم صرفکم، تسلی اول، اللہ کہتا تم سے یہ خود تھوڑی سی غلطی ہو گئی، تم سے کیا ہو گئی؟ خود غلطی ہو گئی۔ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، واہ، اللہ تسلی دیتا ہے۔ ثم صرفکم، پھیر دیا اس اللہ نے تم کو، عنہم، ان کافروں سے، ان کافروں سے اللہ نے تم کو پھیر دیا، کیوں؟ لیبتلیکم، تاکہ آزمائے تم کو، تاکہ آزمائے تم کو، خلاصائی کے مغلوبیت بطور سزا نہ تھی بلکہ بطور ابتلا تھی۔ سمجھے، لیبتلیکم، یہ مغلوبیت تو آ گئی لیکن اللہ نے یہ سزا تمہیں نہیں دی، یہ سزا نہیں دی، بلکہ اللہ آزمانا چاہتا ہے۔ وَلَقَدْ عَفَاكُمْ، تَسَلِّدُوْا، صحابہ سے ذرا سی غلطی کا اللہ ذکر کرتا ہے تو ساتھ ساتھ پھر تسلیاں دیتا ہے، تسلیاں دیتا ہے، دوسری تسلی، وَلَقَدْ عَفَاكُمْ، وَلَقَدْ، قسم، قسم ہے مجھے اپنی ذات کی، اللہ نے معاف کر دیا تم کو، اللہ نے، اب آخرت میں مؤاخذہ نہ ہوگا، اب آخرت میں مؤاخذہ نہ ہوگا۔ آگے، واللہ، تسلی سوم، تسلی، واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اللہ مومنوں پہ بڑا فضل کرنے والا ہے، مومنوں پہ۔ ساتھ ہی اللہ کہتا ہے نبی کے یارو، اللہ تو جانتا تھا کوئی تنقید کرے گا، اللہ کہتا مجھ سے پوچھ یہ کون ہیں المومنین، ال، وہ سمجھے، المومنین، اذ تصعدون ولا تلوون على احد، یہ ثم صرفکم کے ساتھ متعلق ہے، ثم، پھیر دیا اللہ نے تم کو، اذ تصعدون، جب تم چڑھ چڑھ کے جا رہے تھے، بھاگتے جا رہے تھے، ولا تلوون على احد، اپنے ساتھیوں کو مڑ کر دیکھتے بھی نہ تھے، والرسول يدعوكم في اخراكم، اور رسول تمہیں بلا رہا تھا پیچھے سے، تم بھاگتے جا رہے تھے، رسول پاک پیچھے سے تمہیں بلا رہے تھے، وہ آ جاؤ، آ جاؤ، فاصابكم غم بغم، فاصابكم، اللہ نے بدلہ دیا تم کو غم کا بدلے غم کے، غم کا بدلے غم کے، دو غم کو یک اللہ نے دے دیے، ایک غم یہی شکست والا غم آ گیا، دوسرا غم رسول پاک کا غم جو مسلمانوں کی وجہ سے اٹھانا پڑا، سمجھے، غمم بغم، اللہ نے تمہیں دو غم دے دیے، تمہیں کیا دے دیے؟ دو غم، ایک قتل شکست کا غم، دوسرا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غم۔ آگے، لکی لا تحزنوا، سمجھو، اللہ نے تمہیں غم دے دیا، بدلہ دیا غم کا ساتھ غم کے، لکی لا تحزنوا، تاکہ غم نہ کرو، ایک ہی جی، غم دیا بدلے غم کے تاکہ غم نہ کرو. غم دیا تو غم تو کرنا ہی ہے, غم تو ہونا ہے. لکہ لا تحزنو, لکہ لا کا متعلق معذوف ہے, یہ اصحابکم کے ساتھ متعلق نہیں ہے, اس کا متعلق معذوف. عبارت لکھی ہوگی اخبرکم, اخبرکم بذلک المذکور, یہ دو غموں والی بات اور یہ سارا پہلے جتنا واقعہ گزر چکا ہے, یہ اللہ نے تمہیں بتایا. کیوں بتایا؟ کیوں بتایا؟ لکہ لا تحزنو, تاکہ تم غم نہ کرو, تاکہ تم, یہ اللہ پاک پورا واقعہ تمہیں سنا رہا ہے, تسلیاں دے دے کے, تسلیاں دے دے کے, معافیاں کا اعلان کر کر کے, وہ سمجھے معافی کا اعلان کر کر کے, یہ ساری بات اللہ نے تمہیں بتائی. کیوں بتائی؟ تاکہ تم غم نہ کرو, مالا ما فاتکم, اس پر جو ہو چکا, ولا ما اصابکم, جو مصیبت تمہیں پہنچی, مصیبت پہ بھی غم نہ کرو, جو ہو چکا اس پہ بھی غم نہ کرو. غم کیوں؟ یہ بھی علاج تھا نہ سزا, یہ جو کچھ ہوا بطور علاج کے ہوا, سزا کے طور پہ نہ ہوا. اچھا جی, لکہ لا تحزنو, لکہ لا کس کے ساتھ متعلق ہو گیا؟ اخبرکم, لکہ لا متعلق ہے, متعلق کیا ہے؟ اخبرکم, اخ اللہ پاک یہ پورا واقعہ تمہیں بتا رہا ہے تاکہ تم غم نہ کرو. واللہ خبیر بما تعملون, ثم انزل علیکم من بعد الغم امنتا, پھر اللہ پاک نے اتارا غم کے بعد امنتن, امن کو. اچھا جی, ثم انزل علیکم من بعد الغم امنتن نعاسن, پھر اللہ پاک نے غم کے بعد تمہیں امن دے دیا. کس طرح؟ نعاسن, اونگ, امنتن, غم کے بعد امنتن, واسطے امن دینے کے. نعاسن دے دیا, کیا؟ نعاسن, اونگ, اللہ نے اونگ مسلط کر دی امن دینے کے لیے. یخشا طائفۃ منکم, جو ایک طائفہ کو ڈھانپ رہی تھی یعنی مسلمانوں کو, یہ اللہ پاک نے اونگ مسلط کی, اونگ سے دلوں کو تسلی ہو گئی. لیکن تسلی کس کو ہوئی؟ صرف مسلمانوں کو, صرف انہی مسلمانوں میں جو دوسرا طائفہ تھا ان کو نہیں, صرف مسلمانوں کو. آگے وطائفۃ زجر بر منافقین, ان منافقوں کو تسلی نہیں ہوئی, ان کے لیے اللہ پاک نے امن نہیں نازل کیا. دوسرا طائفہ یعنی منافقوں کا, قد احمتہم انفسہم, ان کے نفسوں نے, ان کے نفسوں نے, قد احمتم, غم ان کے نفس ارادے کرنے لگے, یظنون باللہ, گمان کرنے لگے اللہ کے پاس, اللہ کے بارے میں, صبح غیر الحق, نا حق. یہ منافق جو تھے غلط قسم کے گمان کرنے لگے. وہ کیا نیچے لکھا یظنون کے؟ یظنون ان اخلاف وعدہ سبحانہ حاصل, وہ کہنے لگے اللہ وعدہ خلافی کر رہا ہے, معاذ اللہ مدد نہیں آئی اللہ کی طرف سے, اللہ کی طرف سے مدد نہیں آئی, یہ وعدہ خلافی ہو رہی ہے. یہ گمان کرنے لگے, ظن الجاہلیہ, جاہلوں والا گمان, جاہلوں والا, یقولون شکوا, اور یہ بیان ہے ظن کا, وہی جو ظن, وہ کیا تھا, حل لنا من الامر من شیء, کیا ہے ہمارے لیے کوئی اختیار اس جنگ کے معاملے میں؟ وہ جی کیا کریں, ہماری تو بات یہ مانتے نہیں تھے نا, ہم نے کہا کہ یہ احد مقام والی لڑائی نہیں ہونی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے, ہماری تو بات یہ مانتے کوئی نہیں ہے. کل جواب شکوا, ان الامر کلہ للہ, سارا اختیار اللہ کا ہے, یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک, یہ چھپا رہے ہیں اپنے دلوں کے اندر وہ جو ظاہر نہیں کر رہے, ظاہر نہیں کر رہے. ویقولون, یقولون, یہ اللہ اب ظاہر کر رہا ہے اس کو, یہ تشریح ہے یقولون پہلے کی, کہتے ہیں کہ لو کان لنا من امر برشیون, اگر ہمارا کوئی اختیار ہوتا, ہماری رائے پر عمل ہوتا, تو ما قتلنا ہاؤنا, یا ہم قتل نہ کیے جاتے. ما قتلنا, اب یہ تو زندہ تھے, مطلب جو مقتول ہو چکے ہیں وہ بھی مقتول نہ ہوتے, اگر ہماری بات مانی جاتی کل جواب شکوہ، جواب شکوہ مفصل کہہ دی تھی، اگر تم گھروں میں ہوتے لبر الذین کتب علیہم القتل، جن پہ اللہ پاک نے قتل لکھ دیا تھا، الا مزاج، وہ نکل کے آ جاتے اپنے گرنے کی جگہ پر، اپنے وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اللہ ظاہر کرنا چاہتا ہے وہ جو ان کے سینوں میں، وَلِيُمَحِّصَ، اور اللہ کھڑا کرنا چاہتا ہے، صاف کرنا چاہتا ہے اس کو جو تمہارے دلوں میں، لِيَبْتَلِيَ اللَّهُ، سمجھو پہلے بھی لِيَبْتَلِيَ گزر چکا ہے، لِيَبْتَلِيَكُمْ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ، لِيَبْتَلِيَكُمْ، یہ پھر دوبارہ آ گیا، لِيَبْتَلِيَ اللَّهُ، اس پر نمبر لگائے، دیکھو یہاں تکرار لازم آتا ہے، یہ سوال ہے جواب، ما قبل میں مومنین کو تسلی تھی، یہاں منافقین کے خیال کا ابطال ہے، پہلے تسلی کے لیے، اب وہ جو منافق کہہ رہے ہیں ہماری بات مانی نہیں گئی، ہماری بات مانی نہیں گئی، سمجھے ان کی اس باطل قول کا رد کرنے کے لیے اللہ پاک لے یب تلیا، اللہ ظاہر کرنا چاہتا ہے سینوں کے اندر جو کچھ ہے، یب تلیا اللہ ما فی صدورکم ولیمحصا، اللہ پاک کرنا چاہتا ہے وساوس سے، ما فی قلوبکم، جو تمہارے دلوں میں ہے، جو تمہارے، اس کو اللہ پاک ہر قسم کے وسوسے سے پاک کرنا چاہتا ہے، اوپر لکھا ہے کیونکہ مومن بھٹی میں پڑنے سے زیادہ صاف ستھرا ہوتا ہے، جتنی مصیبت آئے، جتنی مصیبت آئے اور زیادہ صاف ہوتا ہے، سمجھے جتنی مصیبت آئے اور زیادہ صاف ہوا کرتا ہے، سونے کی مثال ہوتا ہے مومن، چونکہ جتنا آگ میں ڈالا جائے گا خالص ہو کے نکھر کے آئے گا، خالص ہو کے نکھر کے آئے گا، یوں مصیبتوں میں انسان نکھرا کرتا ہے، مصیبتوں میں انسان نکھرا کرتا ہے، سرخرو ہوتا ہے انسان، سرخرو ہوتا ہے انسان، کیا ہے ٹھوکریں کھانے کے بعد، سرخرو ہوتا ہے انسان ٹھوکریں کھانے کے بعد، رنگ لاتی ہے ہنا پتھر پہ پس جانے کے بعد، وَلَيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ سینوں کے رازوں کو جاننے والا ہے، اِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ، جن لوگوں نے اعراض کر لیا تھا، منہ پھیر لیا تھا، یوم التقى الجمعان، اس دن جس دن دو جماعتیں ملیں، انما استزلهم الشیطان، ان کو شیطان نے پھسلا دیا تھا، ببعض ما کسبوا، بعض اس غلطی سے جو انہوں نے کر لی، یعنی درا چھوڑ دیا، درا، اب دیکھ لو یہ بھی اللہ پاک کہتا ہے یہ صحابہ سے غلطی ہوئی، اللہ کہتا ہے نہیں نہیں شیطان نے شرارت کی، غلطی صحابہ سے ہو گئی، لیکن اللہ کیا کہتا ہے، استزلهم الشیطان، یہ شیطان نے ان کو پھسلا دیا تھا، ولقد عفا اللہ عنہم، اعلان معافی، پکی بات ہے اللہ نے معاف کر دیا ان کو، ان اللہ غفور حلیم، یہ پہلے بھی آ چکا ہے معافی کا اعلان، ولقد عفا عنکم، اور پھر ولقد عفا اللہ عنہم، بار بار اللہ کہتا ہے میں نے معاف کر دیا، میں نے معاف کر دیا، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا، صحابہ بڑے پیارے ہیں اللہ کو، اور واقعتاً انہوں نے اس دور کے اندر جو کچھ کر کے دکھایا ہے وہ کوئی معمولی کام نہ تھا، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو کر دین کے لیے جتنی زیادہ مصیبتیں انہوں نے برداشت کی ہیں، بڑی بڑی مصیبتیں برداشت کی ہیں، اس لیے کسی صحابی پہ انسان کبھی تنقید نہ کرے، کسی صحابی پہ کبھی بھی تنقید نہ کرو، یا ایھا الذین آمنوا، شکوا و زجر بر منافقین، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین کفروا، نہ ہو جاؤ منافقوں کی طرح، کالذین کفروا منافق، کالذین کفروا کافر، وہ حقیقتاً کافر تھے اگرچہ بظاہر مسلمانوں میں ہوتے تھے، ان کافروں کی طرف نہ ہو جاؤ، وقالو، جنہوں نے کفر کیا اور کہا اپنے بھائیوں کو، اذا ضربوا فی الارض، جب وہ چلتے ہیں زمین میں، او کانو غزن، یا چلتے ہیں غزوہ کرنے کے لیے، تو کہتے ہیں ان کو لو کانو اندنا، اگر ہمارے پاس ہوتے تو ماتوا ما قتلوا، قتل نہ کیے جاتے. یہ منافقوں نے اپنے دوسرے منافقوں کو کہا. لیجعل اللہ ذالک لام عاقبت، لام یہ اللہ پاک اس لیے کر رہا ہے تاکہ ڈال دے یہ چیز، حسرت فی قلوبہم، ان کے دلوں میں حسرت کے طور پہ. اے الک اللہ ذالک للاعتقاد فی قلوبہم، واللہ یحیی ویمیت، اللہ ہی زندہ کرنے والا ہے مارنے والا ہے، سفر ہو یا حضر ہو جیسے بھی ہو، واللہ بما تعملون بصیر. ولئن قتلتم فی سبیل اللہ، بشارت، بشارت اگر تم قتل کیے جاؤ اللہ کی راہ میں، او متم یا مر جاؤ، تو لمغفرتم من اللہ ورحمہ، اللہ کا معاف کر دینا اور اللہ کی رحمت کرنا، خیر مما یجمعون، بہتر ہے اس سے جو وہ جمع کرتے ہیں. دنیا کا سارا ساز و سامان ایک طرف، اور اللہ کی مغفرت ایک طرف، اللہ کی رحمت ایک طرف. وَلَئِن مُتْتُمْ أَوْ قُتِلْتُمْ، اگر تم مر جاؤ یا قتل کیے جاؤ تو اللہ ہی کی طرف تمہیں اکٹھا کیا جائے گا. فَبِمَا رَحْمَتِمْ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ سارا وہی مضمون جہاد کا چڑھ رہا ہے. اب یہاں سے اللہ پاک تین احسانات کا ذکر کر رہا ہے. منت اولا، یہاں سے آ رہی ہے منت اولا. منت اولا کیا ہے؟ اعلیٰ درجے کا نبی مل گیا. منت اولا احسان، پہلا احسان کہ اعلیٰ درجے کا نبی مل گیا. فبما رحمت من اللہ، فبما تسلی برائے صحابہ اکرام، تسلی برائے صحابہ اکرام. بما با سببیہ اور ما زائدہ، فبما رحمت، اللہ ہی کی رحمت ہے، اللہ ہی کی رحمت ہے کہ لنت لہم، آپ ان کے لیے نرم ہو گئے. ولو کنت فزن، اگر آپ ہوتے فزن سخت گو، غلیظ القلب سخت دل، تو لنفزو من حولک، وہ آپ سے اٹھ کے چلے جاتے تو ان کو علوم و فیوز کہاں سے ملتے. فاعف عنہم فاتفریہ، دیکھو اللہ پاک کہتا ہے میرا پیغمبر رحم دلے، ان سے غلطی ہو گئی، لیکن میرے پیارے پیغمبر کا حال دیکھو، میرے پیارے پیغمبر نے ان پہ رحمت کی، اور اسی کو اللہ پاک کہتا ہے فاعف عنہم، درگزر کر ان کو، معاف کر. معاف کیا؟ اپنی گستاخی، جو آپ کی توہین ہوئی ہے کہ آپ کی بات انہوں نے مانی نہیں ہو گھاٹی والوں نے، ان کو معاف کر. ایک واستغفر لہم، اور ان کے لیے استغفار کر، ان کے لیے استغفار کر. حقوق اللہ کی تلفی کی، جو انہوں نے اللہ کے حق میں تھوڑی سی غلطی ہو گئی اس کے لیے. وشاورہم فی الامر، اور ان سے مشورہ لیتا رہے، ان سے مشورہ لیتا رہے، یہ نہیں ہے کہ ناراض ہو کے چھوڑ دے، نہیں، مشورہ لینا ضروری ہے. فَإِذَا عَزَمْتَ، جب آپ پختہ ارادہ کر لیں مشورہ کے بعد، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر بھروسہ اللہ پہ ہونا چاہیے. اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، اِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ، اگر اللہ پاک تمہاری امداد کرے گا تو کوئی تم پہ غالب ہونے والا نہیں ہوگا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اگر اللہ تمہیں مغلوب کرے گا، فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ، پھر کون ہے جو تمہاری امداد کرے اس کے بعد. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ، زجر برائے منافقین، زجر برائے منافقین. اور یہ دوسری منت آ رہی ہے، دوسرا احسان، منت ثانی. منت ثانی کیا ہے؟ تم کو امین نبی مل گیا، پہلے بڑا اعلیٰ درجے والا نبی مل گیا، اب امانت دار نبی مل گیا. وما کان لنبی ان یغل، کرو 10 منٹ کا وقفہ کرو.